आजकल जो कुछ हम पढ़ रहे हैं वो बनी इसराइल है, उनके रवैये, उनके तौर तरीके। इतना ज्यादा जिक्र बनी इसराइल का क्यों आ रहा है? क्या अल्लाह ताला को बनी इसराइल से कोई नफरत है, या अल्लाह ताला हमारे दिलों में बनी इसराइल की नफरत डालना चाहते हैं? इन आयतों का मतलब क्या है? ताकि उन्होंने जो कुछ किया उससे हम एक सबक सीखें। बुनियादी बात यह है कि वो भी चोजन पीपल थे जैसे हम हैं, उन पर भी अल्लाह ताला ने अपनी नेमत की, हम पर भी की, उन्हें जहान वालों में फजीलत दी, हमें भी दी। अब हमें बताया ही जा रहा है कि तुम्हें वो नहीं करना जो उन्होंने किया, और साथ साथ उनकी खैरखाही मकसूद है और उन्हें नसीहत की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीन आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, ला तकूलू रायना, रायना न कहा करो, वकूलू उन्ज़ुरना और उन्ज़ुरना कहा करो, वस्मऊ और सुना करो। इस आयत की शान नज़ूल कुछ यूं है कि अहले किताब या यहूद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आते तो अपनी गुफ्तगू के जरिए बसा औकात आपको तकलीफ देते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में किसी के आने पर पाबंदी नहीं होती थी। मुसलमान भी आते थे, नॉन मुस्लिम्स भी आते थे। सिर्फ कोई भी शख्स जो आपसे मुलाकात के लिए आए, आपसे सीखने के लिए आए, तो इस्लाम का तरीका क्या है, उसे आने दो, रोको नहीं। तो हर तरह के लोग आते और जो कुछ आप फरमाते थे वो आपसे सीखा करते। मुसलमान जब आपकी मजलिस में बैठते और कोई बात उनको समझ में नहीं आती मुश्किल होने की वजह से, या आवाज ना पहुंचने की वजह से, या ध्यान ना देने की वजह से, वर्जे के किसी भी वजह से जब कोई बात समझ में ना आती, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खास लफ्ज के साथ दोबारा अपनी तरफ मुतवज्जे करते। और वो लफ्ज क्या था? रायना, हमारी रियायत कीजिए, यानी आप दोहरा दीजिए बात को, हमें समझ में नहीं आया, आप फिर से फरमा दीजिए। तो चूंकि मुसलमानों के अलावा यहूद भी आपकी मजलिस में आते, तो उनका तरीका क्या था कि मुख्तलिफ अल्फाज को बदल दिया करते थे। किसी से गुफ्तगू करते वक्त मसलन किसी का नाम अगर बिगाड़ दिया जाए तो ऐसा क्यों होता है? मजाक उड़ाने के लिए, या दिल के अंदर कोई खास किस्म का हसद या कोई ऐसी चीज छुपी हुई है तो उसकी वजह से दूसरे को हकीर करने के लिए या बसाव का तकलीफ देने के लिए ऐसा किया जाता है। तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसद तो रखते ही थे, उस हसद का मुजाहरा कहीं ना कहीं हो जाता था। उन्हें जब कोई बात आपसे पूछना होती, दोबारा दोहराने के लिए कहते, तो रायना के बजाय जरा सी इसमें अपनी जबान को या अपने तलफ्फुज को बदल लेते और कहते रायना, रायना की बजाय रायना, यानी जेर की बजाय साथ ये भी लगा लेते। राई अरबी जबान में गडरिये को कहते हैं, चरवाहे को, और ना का मतलब होता है हमारा, राईना का मतलब हमारा चरवाहा, हमारा गडरिया। ये बहुत काफी नामेज लफ्ज था। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को क्या हुक्म दिया कि वो इस लफ्ज का इस्तेमाल छोड़ दें, इस मकसद के लिए एक दूसरा लफ्ज इख्तियार करें। और वो क्या लफ्ज है? वकूलुन गुरना, और आप कहो उन्ज़ुरना, हमारी तरफ नजर कीजिए, नजर करम कीजिए। और साथ ही ये तलकीन भी की गई, वस्मऊ और सुना करो, तवज्जो से बैठा करो और से सुना करो, ताकि ये कहने की जरूरत ही पेश न आए कि दोबारा बात बताइए। तो यहां से दो तीन बातें पता चलती है। एक बात तो ये पता चलती है कि ऐसे अल्फाज जिनमें किसी की इहानत हो, جو ادب اور احترام کے خلاف ہوں ان الفاظ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور ان کا بھی نہیں کرنا چاہیے جن میں بے ادبی کا کوئی اندیشہ ہو یا شبہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ غیر مسلموں کی مشابہت سے بچنا چاہیے، کفار کے ساتھ اقوال میں افعال میں مشابہت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ مسلمانوں کی اپنی ایک آئیڈینٹیٹی ہونی چاہیے، اپنا ایک کلچر ہونا چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ گفتگو صاف ہونی چاہیے۔ پھر یہ کہ جو بات کہی جائے اسے غور سے سنا جانا چاہیے اور سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ یہود کو سکولڈ کرتے، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے، ان کو کچھ کہنے کی بجائے مسلمانوں کو سمجھا دیا گیا کہ تم ایسے لفظ نہ بولو جس سے انہیں بگاڑ کا کوئی موقع مل جائے۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جب اپنے اندر کوئی خرابی ہو رہی ہو تو اس میں دوسرے کو، باہر والے کو بلیم کرنے کی بجائے اپنے گھر کی اصلاح کر لینی چاہیے، دشمن کو وہ موقع نہیں دینا چاہیے جس سے وہ فائدہ اٹھائے۔ یہ زیادہ سمجھداری کی بات ہے۔ ہم عام طور پر کیا کرتے ہیں کہ جب ہمارے کسی مسلمان ملک میں یا انڈیویجل لیول پر بھی جیسے کسی گھر میں کوئی جھگڑا ہوا، کوئی خرابی ہوئی یا کسی بڑے لیول پر، تو عموماً ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری غلطی، ہماری کوتاہی، ہماری کمی کہاں ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں دوسرے کیا کر رہے ہیں۔ مثلاً ہم کوئی غلط کام جب کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ شیطان نے مجھ سے کرایا۔ کبھی کسی انسان کو بلیم کریں گے، کبھی شیطان کو کریں گے، کبھی کسی اور کو کریں گے، کم ہی گوارا کریں گے یہ دیکھیں کہ مجھ سے کہاں بھول ہوئی، میرا قصور کیا ہے، میری غفلت کہاں ہے۔ تو یہاں بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہود کو کچھ کہتے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سمجھا دیا کہ تم اپنا طریقہ بدل لو تاکہ انہیں موقع ہی نہ دو۔ یہ زیادہ سمجھداری کی بات ہے۔ پھر فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ، نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے ہو، وَلَا الْمُشْرِكِينَ، اور نہ مشرک چاہتے ہیں۔ کیا نہیں چاہتے؟ اَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّن خَيْرٍ مِّن رَبِّكُمْ، کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھی خیر نازل ہو۔ یعنی یہ تو تمہارے دشمن ہیں ہی، دشمن کب چاہتا ہے کہ تمہیں کوئی خیر یا بھلائی ملے؟ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کر دیتا ہے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بڑے فضل والا ہے، اللہ فضل عظیم والا ہے۔ اس میں مسلمانوں کو کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارے دشمن اور حاسد موجود ہیں، ان کو جلد ہنسائی کا موقع نہ دو، وہ تو پہلے ہی نہیں چاہتے تھے کہ تمہیں کچھ خیر ملے، کوئی نعمت ملے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے چاہنے نہ چاہنے پر فیصلہ نہیں کیا، بلکہ اپنی خاص رحمت کو جس کو چاہا نوازا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے فضل والا ہے۔ پھر ایک اور اعتراض، ایک اور شبہ کا جواب جو یہود مسلمانوں کے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کرتے، اور وہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ تاکہ مسلمانوں کے دل قرآن پاک سے بدزن ہو جائیں۔ آپ نے یہ تو پیچھے کئی دفعہ پڑھا ہے کہ قرآن پاک پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، پچھلی کتابوں میں جو کچھ آیا ہے ان کو ماننے کو کہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات یاد رکھیے کہ قرآن پاک میں کئی ایسے احکامات آئے ہیں جو اس سے پہلے تورات میں نہیں تھے، یا بعض احکامات میں تبدیلی کر دی گئی ہے۔ یہ چیز یہود کے لیے بہت ناگوار تھی۔ اس کا جواب اگلی آیت میں دیا گیا ہے۔ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا. ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں یا کم از کم ویسی ہی لے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ کہ ہم کوئی آیت منسوخ نہیں کرتے, مٹا نہیں دیتے, زائل نہیں کر دیتے, بدل نہیں دیتے, اور ان سے ہاں یا اس کو بھلا نہیں دیتے, مگر یہ تو اس سے بہتر لے آتے. شرعی اصطلاح میں نسخ کہتے ہیں ایک حکم کو بدل کر اس کی جگہ نیا حکم لے آنا. ایسا کیوں کیا جاتا ہے, اس کی کیا ضرورت ہے؟ ایک حکم آیا پھر اس کو بدل کر ایک اور آ گیا, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی کئی ایک وجوہات ہو سکتی ہیں. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک حکم ایک وقت کے لیے بہت مناسب ہوتا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہوتی. جب حالات بدلتے ہیں تو بدلتے حالات کے ساتھ ایک نئی بات لے آئی جاتی ہے نئے طریقے سے, تو پہلی ہٹا کر اس کی جگہ ایک نئی بات لائی گئی. یعنی بدلتے حالات میں حکم بھی بدلنا پڑتا ہے. ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ آئندہ بدلنے والے حالات کا علم تو ہوتا ہے لیکن اس بات کو ابھی سے کہنا قبل از وقت ہوتا ہے. مثلا جب آپ 15 کے پارے پڑھ چکے ہوں گے تو ترجمے میں ایسی پریشانی نہیں ہوگی جو اب ہو رہی ہے, یہ تفسیر لکھنے میں یہ پریشانی نہیں ہوگی. تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ کے پڑھنے کے طریقے میں کچھ تبدیلی کر دی جائے. اصل 7 دفعہ کی جگہ ہو سکتا ہے آپ کو تعداد گھٹا کر 5 دفعہ پر لے آیا جائے. اگر ایسا کیا جائے تو آپ یہ کہیں کہ نہیں شروع میں کیوں کہا تھا 7 دفعہ, آپ کیوں کہہ رہے ہیں, آپ کو نہیں پتا تو پہلے سے کہہ دیتے. لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے ابھی. ہو سکتا ہے کہ آپ پھر بھی یاد نہ کریں تو آپ کو 5 دفعہ کی رخصت نہ ملے. تو بتا ہوگا ایک چیز معلوم ہوتی کہ آئندہ ہونے والی ہے لیکن اس کو ابھی سے کہنا قبل از وقت ہے. مثلا ایک ڈاکٹر اگر ایک مریض کو نسخہ بتاتا ہے تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ وہ 31-6 مہینے کی دوا نہیں دے دیتے. کیا کرتے ہیں, پہلے ایک ہفتے کی دیتے ہیں, پھر ایک مہینے کی, پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ دوا سیٹ ہوگی تو پھر وہ زیادہ لمبے عرصے کے لیے دے دیتے ہیں. تو ڈاکٹر کو کیا پہلے نہیں پتا تھا؟ پتا تھا لیکن مریض کے لیے بوجھ ہو جاتا. تو بسا اوقات نفس جو ہے وہ سہولت کے لیے کیا جاتا ہے. اور یہ جو نفس ہوتا ہے, یعنی ایک حکم کو بدل کر دوسرا حکم لے آنا, یہ ہر نبی کے ساتھ ہوتا رہا ہے. حدیث میں آتا ہے, مسلم کی روایت ہے, لم تکن نبوتن قط الا تناسخت, کبھی کوئی نبوت نہیں آئی جس میں احکام میں نسخ اور رد و بدل نہ کیا ہو. بالکل ایسے جیسے نئی حکومت آتی ہے تو آتے ہی کیا کرتے ہیں, سب سے پہلے بہت سے احکامات بدل دیتے ہیں. اب نیا دور ہے, نیا طریقہ ہے, نئی پالیسیز ہیں, نئے احکامات ہیں. تو اسی طرح وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اور نئے نبی آئے تو ان کے حالات کے مطابق کچھ نہ کچھ تبدیلیاں کی گئیں, اور ایسا کرنا ایک بالکل فطری عمل ہے. اس چیز کا علم جاننا بھی بہت ضروری ہے, اس کے بغیر قرآن پاک کی صحیح سمجھ بھی نہیں آتی. تفسیر قرطبی میں ایک واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے تو کوئی آدمی واعظ کہہ رہا تھا. آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا کرتا ہے, لوگوں نے کہا یہ واعظ و نصیحت کر رہا ہے. آپ نے فرمایا نہیں, یہ کوئی واعظ و نصیحت نہیں کر رہا بلکہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں فلاں بن فلاں ہوں, یعنی اپنی سیلف پروجیکشن چاہتا ہے. تو اس کو پہچانو, پھر اس شخص کو بلا کر پوچھا کہ کیا تم قرآن پاک کے ناسخ و منسوخ احکامات جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں, میں نہیں جانتا. تو حضرت علی نے فرمایا کہ ہماری مسجد سے نکل جاؤ, آئندہ یہاں واعظ نہ کرنا. تو اس سے نسخ کی اہمیت پتہ چلتی ہے, یہ اس علم کی کہ اگر کوئی شخص اس کے بارے میں جانتا نہیں تو وہ دین کو صحیح طور پر بیان نہیں کر سکتا. لیکن یہود نے کیا کیا کہ ایک فطری عمل کو اسلام کے خلاف کر کے پیش کیا. وہ مختلف طریقے اختیار کرتے تھے جس سے مسلمانوں کو اسلام سے متنفر کیا جا سکے, قرآن پاک کو مشکوک قرار دیا جائے. وہ کہتے کہ اگر قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے اور تورات بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو پھر قرآن اور تورات کے احکام میں اختلاف کیوں ہے؟ جو باتیں پہلے ہمیں کہی گئی تھی اب ان میں تبدیلی کیوں کی جا رہی ہے؟ پھر اسی طرح ایک اور اعتراض یہ کرتے کہ قرآن پاک میں اگر ایک حکم نازل ہوا ہے تو پھر اس کی جگہ کوئی دوسرا حکم کیوں آ جاتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ میں پہلے کیا دے چکا ہوں اب دوبارہ کیا دے رہا ہوں؟ تو اس قسم کے اعتراضات تھے جو یہود کیا کرتے تھے. کیا کہ تورات کے بعد قرآن پاک کی ضرورت کیا ہے؟ اگر تورات اللہ کی طرف سے قرآن تو دونوں میں فرق کیوں ہے؟ تورات ہی کافی ہے. اور دوسرا یہ کہ بدن قرآن ایک حکم آتا ہے پھر اس کو بدل کر ایک دوسرا حکم دے دیا جاتا ہے, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ باتیں وہ اس لیے کرتے تھے کہ مسلمانوں کے دل میں اپنی کتاب کے بارے میں شک و شبہ پیدا کر دیں, انہیں اپنی کتاب سے بددل کر دیں. اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں, مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَتٍ, نہیں ہم منسوخ کرتے کوئی بھی آیت, او ننسها, یا ہم اس کو بھلا دیتے, نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها, ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں. ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ کہ اس سے بہتر چیز دی جائے. او مثلها, یا اسی کی طرح, اسی کی مانند, لیکن ایک ڈفرنٹ سٹائل میں. علم تعلم, کیا تم جانتے نہیں ہو, ان اللہ علی کل شیء قدیر, کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. یعنی ایک حکم کو بدلنا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں, ایک چیز کو بھلوا دینا اور پھر اس سے بہتر دے دینا یا اس جیسی کوئی اور دے دینا, اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ قرآن پاک میں نسخ کی کچھ مثالیں آپ کو بتاؤں گی. مثلاً یہ ہے کہ نسخ کی ایک قسم ہوتی تھی جس میں تدریج ہوتی تھی, گریجولی ایک چیز دی جاتی تھی. اس کی بہت بڑی مثال جو ہے وہ شراب کی ہے. شراب کی حرمت کا پہلا حکم سورۃ البقرہ میں آیا, آیت 219 میں, یسألونک عن الخمر والمیسر. اس وقت شراب کے بارے میں معمولی سی بات کی گئی, فلفی یما اسم کبیر و منافع للناس, کہ ان دونوں میں گناہ بھی ہے اور لوگوں کے فائدے کی چیز بھی ہے. تو لوگ پھٹک گئے, کہا یہ گناہ کی چیز ہے اس لیے اسے چھوڑ دینا چاہیے. لیکن قطعی حکم ابھی نہیں آیا تھا, تو دوسری دفعہ پھر حکم آیا سورۃ النساء کی آیت 43 میں, یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نماز کے قریب نہ جاؤ جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو. اس سے مزید چھٹکے لوگ کہ اچھا چلے نماز کے اوقات یا ان کے قریب ہم نہیں پیتے. پھر ایک تیسرا حکم آیا اور مکمل طور پر اس کو حرام کر دیا گیا, اور وہ کیا تھی, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. یہ سورۃ المائدہ کی آیت 9 جس میں آتا ہے, اے ایمان والو, بے شک شراب اور جوا گندے شیطانی کام ہے, اس سے اجتناب کرو. اب پہلے نہیں کہا گیا فاجتنبوه, صرف اتنا کہہ دیا گیا کہ ہاں اس میں گناہ کی بات ہے. پھر دوسرا حکم آیا تو کہا گیا کہ نہیں نماز کے قریب نہیں پیو. تیسرا حکم آیا تو کیا کہا گیا, اب اس سے رک جاؤ. کیونکہ سورۃ المائدہ کی آیت 91 کے آخر میں آتا ہے, فہل انتم منتہون, کیا تم رکنے والے ہو, رکو گے کہ نہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح نسخ کا ایک اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں حکم بھی اور ان کے الفاظ دونوں ہی چلے جاتے ہیں, جس کو انسان کہتے ہیں, بلوا دینا. اپنی الفاظ اور تلاوت دونوں ہی ختم ہو جاتے ہیں. اس کی مثال مثلا سورۃ البقرہ کی آیت 26 ہے، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ بیان کرے کوئی مثال کسی مچھر کی یا اس سے بڑھ کر یا اس سے کم کر کسی چیز کی. تو اب آپ پورا قرآن پاک کھول کے دیکھ لیجیے، کہیں بھی مچھر کی بات تو ہے نہیں، تو پھر یہ کیوں کہا گیا؟ تو اس کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ کوئی آیت پہلے تھی جس میں مچھر کا ذکر آیا تھا، پھر بعد میں وہ آیت بھلوا دی گئی. بھلوانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے وہ اٹھا لی جاتی تھی، ٹھیک ہے، لیکن اس کا کہیں دوسری جگہ اشارہ موجود ہوتا تھا. مثلا قرآن پاک میں قبلے کی تبدیلی کا حکم، اس کا اشارہ ملتا ہے کہ پہلے ایک اور حکم دیا گیا تھا، وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، اور نہیں وہ قبلہ جس کو ہم نے آپ کے لیے مقرر کیا تھا. وہ کہاں مقرر کیا تھا؟ قرآن پاک میں تو کہیں ذکر نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے کہیں ہوگا، پھر اس کے بعد اس کو ہٹا لیا گیا اور صرف بعد کا حکم باقی رکھا گیا. پھر اسی طرح بسا اوقات تلاوت تو نہیں رہتی لیکن حکم باقی رہتا ہے، یعنی الفاظ باقی نہیں رہتے لیکن حکم باقی رہتا ہے. اور اس کے بارے میں مؤتہ امام مالک کی ایک روایت ہے جس میں آتا ہے، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما، کہ شادی شدہ مرد یا عورت اگر جنا کرے تو ان کو رجم کرو. اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ پہلے یہ آیت قرآن پاک میں تھی، پھر آیت تو اٹھ گئی لیکن حکم باقی رہا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں اس پر عمل کروایا. تو بہرحال مختصر سی بات یہ ہے کہ یہاں پر یہود کے اعتراض کا جواب دیا جانا مقصود ہے، کیونکہ وہ نفس کو قرآن کے خلاف یا قرآن کی روح کے خلاف سمجھتے تھے. آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتا نہیں تھا کہ لوگوں کو آخری حکم کیا دینا ہے، لہذا پہلے حکم کیوں دیے گئے. یاد رکھیے کہ ایک مومن جو ہوتا ہے نا، وہ ایک ٹری کی طرح گرو کرتا ہے. جب ایک بیج آپ ڈالتے ہیں زمین میں تو پہلے اس کو ڈے ون پہ ہی کھاد کی ضرورت ہوتی ہے. کیا وہ اس وقت اتنا ہی پانی لیتا ہے جتنا ایک سال کے بعد دیتا؟ نہیں نا. شروع میں کتنی ضرورت ہوتی ہے پانی کی؟ تھوڑا تھوڑا چھینٹا بھی کافی ہوتا ہے. پھر جب وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو تھوڑا اور پانی لگتا ہے. پھر جب زیادہ بڑا ہوتا ہے تو زیادہ پانی چاہیے ہوتا ہے. اسی طرح دین میں جب انسان آتا ہے تو شروع میں تھوڑے تھوڑے حکم پر عمل کرتا ہے، پھر گرو کرتا ہے، پھر اور بڑی بات چاہیے، پھر اس کے بعد اور اسٹرانگ ڈوز چاہیے ہوتی. پھر دین ہمارا بہت فطری ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر ایک شخص جو نیا مسلمان ہوتا ہے تو آپ پہلے ہی دن اس کو ہر بات پہ پابند کرا دیں گے، سب کام پہلے ہی دن اس پہ لاد دیں گے، ہے نا، گریجولی اینڈ سلولی، تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا. تو دین کی اس حکمت کو انہوں نے دین کے خلاف استعمال کیا مسلمانوں کا مذاق اڑانے کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے، علم تعلم، کیا تم جانتے نہیں ہو؟ کس بات کو؟ ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار ہے. یہ بات کیوں کہی گئی؟ اس لیے کہ اس سے پیچھے کہا گیا تھا کہ ولی الکافرین عذاب الیم، اور پھر ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو مسلمان غیروں کے پروپیگنڈے کا شکار ہو کر اپنے دین کو چھوڑ بیٹھے گا وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کہیں نہیں جا سکتا. اور ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم اللہ کی دوستی ہے، اللہ کا قرب ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اختیار کریں گے تو پھر پوری دنیا بھی نہیں جائے تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. اچھا، اب ہونے یہ لگا کہ جب غیر مسلم مسلمانوں کے اندر ایسے وسوسے پیدا کرتے تو وہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئسچنز کرتے، اور بسا اوقات بیکار قسم کے سوال کرتے. یہود چونکہ اعتراض کرتے تھے، یہ تمہاری کتاب کیا، کبھی ایک حکم آ جاتا ہے، کبھی دوسرا آتا ہے، کبھی اور آ جاتا ہے، تو کئی سادہ لوگ مسلمان متاثر ہو جاتے اس کو پکڑنے سے. اچھا ہائے ہمارے دین میں کیوں ہے, شرمندہ ہونے لگتے, پھر ان کو بے چینی ہوتی ہے, رسول تو سچے مگر یہ باتیں کیوں ہمارے دین میں, پھر آ کر وہ حضور سے سوال شروع کر دیتے. آج بھی ایسا ہوتا, آج بھی مسلمانوں کا حال یہی ہو چکا ہے کہ جب وہ نان مسلم سے اسلام کے خلاف کوئی بات سنتے ہیں تو پریشان ہو اٹھتے ہیں, پھر وہ اسکالرز کے ساتھ ہجرا کرتے ہیں اور بحث کرتے ہیں, وہ کیا ہوتے, یہ کیوں ہے, یہ کیسے ہے, یہ کس لیے ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اپنے ہی دین پر ہم خود اعتراض شروع کر دیتے ہیں. آپ کو اپنے دین پر کبھی کوئی آبجیکشن ہوا؟ آپ تو کہیں گے بالکل نہیں, کبھی نہیں ہوا. اور ابھی سوال آئیں گے تو آپ دیکھیے پھر کیوں ہوگا اس میں, یہ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے. سوال نصف علم ہوتا ہے, آدھا علم ہوتا ہے. سوال کے ذریعے انسان وہ کچھ سیکھتا ہے جو محض بات سے نہیں سیکھ سکتا, لیکن اگر سوال کی نیت درست نہ ہو, سوال کا انداز درست نہ ہو, تو اس چیز کو ناپسند کیا گیا ہے. فرمایا ام تریدون, یا تم بھی چاہتے ہو, تم کون ہے یہاں؟ مسلمان. کیا ان تسألوا رسولکم, کہ تم بھی اپنے رسول سے ایسے ہی سوال کرو, کما سئل موسیٰ من قبل, جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے. کیسے سوال کیے گئے تھے ان سے؟ گائے کا واقعہ یاد کر لیجئے, اور بسا اوقات غلط قسم کا سوال انسان کے ایمان کو لے جانے کا سبب بن جاتا ہے. اسی لیے فرمایا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ, اور جو ایمان کے بدلے کفر لے لے گا, فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ, وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا. یعنی بہت زیادہ سوال مت کرو, اور سوالوں میں ایسے سوال نہ کرو کہ جس سے ایمان جائے, اور جس نے ایمان چھوڑ کر کفر لے لیا اس نے اپنا نقصان کیا, وہ پھر سیدھے رستے پہ نہیں جا سکتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں چھوڑ دوں تم بھی اسے چھوڑ دو, یعنی جو بات میں نے تم کو نہیں بتائی تو تم بھی فی الحال اس کو مت پوچھو. یعنی لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم, ایسی چیزوں کے بارے میں مت پوچھو کہ اگر تمہیں بتائی جائے ابھی سے تو تمہیں ناپسند ہو. تم سے پہلے لوگ انبیاء سے کثرت سوالات اور اختلافات کی بنا پر ہلاک کر دیے گئے. یہ بہت زیادہ جرا اور بحث اور اعتراض کرنا یہ ایمان کو کفر میں بدل دیتا ہے, انسان کو سیدھے رستے سے بہت دور کر دیتا ہے. ایک حدیث میں آتا, من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی, انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اس کا کوئی مطلب نہیں, بیکار کی بحثوں میں نہ الجھے. تو یہاں اس کو خلاصہ ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ بیکار سوالوں کی کثرت انسان کے ایمان کی دشمن ہے, یا بیکار سوالوں کی کثرت انسان کو سیدھے رستے سے دور کر دیتی ہے. فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ,